usługa TAP Plus. Teraz za 2999 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Byłemu ministrowi nie przysługuje ochrona, sprawcy zostali zatrzymani, szef MSWiA komentuje sprawę pobicia Adama Niedzielskiego. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów. Poradnik bezpieczeństwa już w internecie, do naszych skrzynek trafi na początku roku. Sprawcy pobicia Adama Niedzielskiego zostali szybko zatrzymani, a samo pobicie nie ma związku ze zdjęciem ochrony byłemu ministrowi zdrowia, wyjaśnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do zdarzenia doszło wczoraj w Siedlcach. Poszkodowany trafił do szpitala wojewódzkiego, już z niego wyszedł. Adam Niedzielski swoje pobicie łączy z odebraniem mu ochrony przez MSWiA. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że byłemu ministrowi nie przysługiwała ochrona państwowa. Od czasu, gdy pan minister skończył urzędować jako minister zdrowia, powiedzmy od początku 23 roku, nie były zgłaszane na policję żadne, pan minister nie zgłaszał żadnych gruźb wobec siebie. Podczas konferencji szef MSWiA podziękował policji za sprawne ujęcie napastników i zaznaczył, że nie może być przyzwolenia na agresję. Napastnicy zostaną przesłuchani jeszcze dziś, jak wytrzeźwieją. 14 ofiar śmiertelnych, taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Zabitych może być więcej. W ukraińską stolicę uderzyły drony i rakiety. Wśród zabitych są dzieci. Trwa akcja poszukiwawcza, ratownicza. W Kijowie ogłoszono dzień żałoby. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie uderzyli rakietami w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach miasta. W odgruzowywaniu i poszukiwaniu ofiar bierze udział około 500 ratowników. Na miejsce przybył mer Kijowa Witalij Kliczko. Na żal, wielka ilość. Mamy niestety dużą liczbę ofiar. Wśród zabitych jest troje dzieci. Najmłodsze miało 3 lata. 40 osób trafiło do szpitali. Ogółem, jak podają ukraińskie siły powietrzne, w nocy Rosjanie w ataku na Kijów i kilka ukraińskich obwodów użyli niemal 600 dronów i ponad 30 rakiet, w tym balistycznych Iskanderów. W reakcji na rosyjskie ataki Wołodymyr Zełenski napisał, że rosyjskie rakiety i drony uderzeniowe są jednoznaczną odpowiedzią dla wszystkich na świecie, którzy przez tygodnie i miesiące wzywali do zawieszenia ognia i prawdziwej dyplomacji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po wielu zapowiedziach w końcu jest poradnik bezpieczeństwa. Dokument ma przygotować obywateli do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nie tylko tych związanych z agresją obcego państwa, mówił podczas prezentacji poradnika minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Poradnik, który zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas W, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, o pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych, chodzi o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu. Poradnik bezpieczeństwa w wersji papierowej ma trafić do każdego gospodarstwa domowego. Na razie dokument można przeczytać na stronie rządowej. Mężczyzna, który na stacji metra Młociny prawie wepchnął kobietę pod nadjeżdżający pociąg, nie trafi do aresztu. Z nagrań monitoringu wynika, że nie była to próba wepchnięcia, mówił w TVP Info Jacek Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Na tym nagraniu z metra warszawskiego nie zostało zarejestrowane, by pokrzywdzona w jakikolwiek sposób przekroczyła swoim ciałem te zabezpieczenia na posadzce peronu. Dlatego uznaliśmy, że doszło tutaj nie do usiłowania zabójstwa, ale że doszło do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia. Taki czyn zagrożony jest już karą niedożywotniego pozbawienia wolności, ale karą do 3 lat pozbawienia wolności. 42-latek nie znał pokrzywdzonej, nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania, stwierdził, że był wtedy pijany. Legenda, która wyprzedaje największe sale koncertowe w Czechach, a jednocześnie człowiek, którego życiowe wybory wciąż budzą kontrowersje. Do czeskich kin wchodzi dokument Jarek, poświęcony Jaromirowi Nohawicy, bardowi znanemu także w Polsce. Próbę sportretowania go w filmie artysta nazywa daremnym wysiłkiem. W rozmowie z Polskim Radiem zapewnił, że nie próbował unikać niewygodnych tematów. My nie mieliśmy żadnego scenariusza, którego było trzeba się trzymać. Po prostu wszystko, co było w moim życiu, co tych ludzi obok mnie interesowało, tak o tym po prostu mówiłem. Na tej odwykówce byłem, ile to jest, 33 lata. Do ubeków chodziłem, to jest może 40 lat. Jaromir Nohawica przygotował do filmu premierowy utwór w nietypowej dla niego rapowej aranżacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum dziś słonecznie, na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu i burze. Tam na północy też chłodniej, 25-26 stopni, w centrum i na południu gorąco, 30 stopni miejscami, nawet 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Piotr Kamasierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Witam, z tej strony Starogard Gdański, Arkadiusz. Ja mam taką propozycję, czy w Waszej płytotece znalazłby się instrumentalny utwór do filmu 300 mil do nieba. Taka świetna melodyka tego utworu jest. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i całą redakcję. Niesamowicie brzmi ta muzyka. To do filmu Macieja Dejczera, opartego na prawdziwej historii, według scenariusza Cezarego Harasimowicza i Macieja Dejczera, muzyka Michała Lorenca do filmu 300 mil do nieba. Kiedyś takie popołudnie w domu miałem, znalazłem chwilę, aby poszperać w płytach winylowych, które zwykle spokojnie stoją sobie na półce. I kiedy trafiłem na 300 mil do nieba, to muszę przyznać Państwu, że kilka razy posłuchałem tej płyty z rzędu, bo to jest muzyka, która kiedy już wciągnie nas do tego świata, bo to od razu się wyświetlają przed oczyma także fragmenty filmu, to już się zostaje w tym świecie na dłużej. 300 mil do nieba Macieja Dejczera z muzyką Michała Lorenca. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli tego filmu, to z całego serca polecam. To szczególna historia na ekranie. Przeniesiona z życia, dodajmy. To nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u potrwa do 13. Czekamy na Państwa propozycje do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka czynna w tej sprawie właściwie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A nasz telefon 22 i 7 trójek w sprawie tych naszych ulubionych piosenek. A jak było przed chwilą słychać, nie tylko piosenek, do Państwa dyspozycji w muzycznej poczcie UKF-u od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Piotrek z Polic się kłania, zachodniopomorskie. Jestem miłośnikiem Rolling Stonesów. Czy dałoby radę wyemitować dzisiaj sympatię dla diabła Rolling Stonesów z pozdrowieniami dla wszystkich sympatyków Stonesów? You Beggar's Banquet, 1968 rok. Takie czasy zespołu The Rolling Stones. Jeden z największych przebojów z tej dekady lat 60. Sympathy for the Devil. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 mogą Państwo zamówić ten ulubiony utwór, bo wcale nie muszą to być piosenki, jak się przekonaliśmy. Ten ulubiony utwór na antenie Trójki zabrzmi. Próbujemy poukładać to tak, by pięknie grało nam radio od poniedziałku do czwartku w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Za chwilę wrócimy do Państwa propozycji telefonicznych, ale teraz rzut oka do skrzynki. UKF@polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze tak. Dzień dobry. Chciałbym prosić o Plamy na słońcu w wykonaniu Kazika na żywo. Warto dodać, że przez 4 tygodnie w 2012 roku ten utwór zajmował pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Pozdrawiam ze słonecznego Lublina.

Leroy Merlin zmalowaliśmy coś dobrego. Teraz biała farba do wnętrz Dulux Easy Care już za 217 zł. Aż 9 litrów plus 15% dolewki gratis. Odporna na zmywanie, idealna na ściany oraz na sufity. I tak, 15% farby dostajesz gratis. Do Leroy! Oszczędzisz właśnie tam! Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co to tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549 zł. Teraz za 1299. Taniej o 250 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I czas na spotkanie, jak zawsze o tej porze, spotkanie z Agnieszką Obszańską. W dzisiejszym odcinku cyklu Agnieszka zaprosi nas do podróży nie tylko przez ocean, ale również czas. O francuskiej komiksowej adaptacji powieści o wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych opowie gość, który na powieściach graficznych zna się w naszym kraju jak mało kto. Kultura. Przenosimy się do Alabamy. Jest końcówka lat 20. XX wieku. Tuż przed tym, jak banki w Stanach Zjednoczonych doprowadziły małe gospodarstwa do ruiny i wypędziły z nich farmerów. W takich właśnie okolicznościach osadzona jest komiksowa opowieść Alexa Inkera zatytułowana Robota jak każda inna. A my przenosimy się na farmę. I mamy opowieść, adaptację amerykańskiej powieści Virginia Reeves, która całkiem niedawno była nominowana do Bookera za tęże książkę. I jest to świetna okazja, że współczesny twórca francuski sięga po coś takiego, adaptuje to, bo on lubi robić adaptacje, adaptuje to w formę komiksu, która trafia do czytelników. Mówi Paweł Timofiejuk z Team of Comics. I żeby było ciekawie, jest to drugi komiks, który wydaje w tym formacie, w tej serii komiksowej, bo pierwszy to jest W lesie, który kazał się wiosną. Pierwotne teksty, czyli książki, powstały w Stanach Zjednoczonych, nie mają polskiej wersji książkowej. Więc jest to też okazja, żeby zapoznać się z tymi tekstami właśnie w ten sposób. Czyli mamy komiksową, ilustrowaną adaptację, która w rękach autora staje się porywającą, niezależną opowieścią. A my mkniemy w ślad za nią. W przypadku Robota jak każda inna mamy pokaz tego, jak wyglądały Stany Zjednoczone 100 lat temu w przededniu i też w trakcie wielkiego kryzysu, który z jednej strony, jak czytamy wiele opowieści, to przede wszystkim słyszymy o tym, jak wpłynął na miasta amerykańskie. A tu pokazuje to, jak wpłynął na małe miasteczka i wsie, na ten obszar wiejski, że tam wcale nie było lepiej, a nawet dużo gorzej, bo bieda aż piszczała. Nie było dostępu do prądu elektrycznego i to właśnie tutaj wokół tego zaczyna się budować ta cała historia i cała tragedia głównego bohatera komiksu, jego rodziny. Którym jest zafascynowany elektrycznością Rasko, jego żona Maria, która dziedziczy czy rodzinną farmę i czarnoskóry pracownik Wilson, który okaże się... Nic nie zdradzę. Dość, że utrzymanie farmy zaczyna sprawiać problem i wynikają z tego same kłopoty. Jakie? Sprawdźmy sami, bo ten porywający plot i kreska Inkera naprawdę warte są uwagi. Szczególnie, że autor, osadzając komiks w Alabamie lat 20. ubiegłego wieku, tworzy jednocześnie uniwersalną, wielowątkową opowieść, zaskakująco współczesną, o kryzysie ekonomicznym, zerwaniu więzi społecznych, nierównościach, wyzysku i... I jeszcze jak dysfunkcyjny potrafi być system, bo też bardzo dużą część całej powieści zajmuje pobyt Rosko w więzieniu i to jak to więzienie jest zdeprawowane, jak deprawuje, niszczy człowieka i fizycznie, i psychicznie i gdzie nie służy zupełnie resocjalizacji, a to podobno jest główny z powodów, dla których zamykamy większość ludzi w więzieniach. Robota jak każda inna trzyma w napięciu, zachwyca rysunkiem i jest zaangażowaną opowieścią nie tylko o wielkim kryzysie lat 20. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, ale współczesną humanistyczną opowieścią. Alex Inker, Robota jak każda inna. Warto sięgnąć po ten komiks. Krótkie odcinki cyklu Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej słyszymy co wtorek i czwartek o 11.30 w audycji Muzyczna Poczta UKF-u, a długa dwugodzinna audycja kulturalna o tym samym tytule w piątki od 13 do 15 na antenie Trójki. No właśnie, za 23 minuty południe wracamy do Muzycznej Poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl i także Państwa telefony 22 i 7 trójek. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Dębosz, dzwonię z Krakowa. Chciałabym złożyć bardzo gorące życzenia z okazji 50. urodzin dla mojego męża Dariusza i wybrać dla niego wraz z moim synem Kacprem piosenkę zespołu Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Welcome to the Gdyby tak pokusić się o listę utworów, tych najlepszych utworów, które otwierają debiutanckie płyty artystów, to myślę, że to mogłoby być w czołówce. Co państwo na to? Welcome to the Jungle, bo tak się zaczynała debiutancka płyta zespołu Guns N' Roses Appetite for Destruction 1987 rok. A to te czasy, najlepsze czasy Gunsów, ewidentnie. Muzyczna poczta UKF-u, ukf@polskieradio.pl. Pan Daniel pisze do nas tak: czy to nie ostatni dzwonek na wysłuchanie utworu Spotkajmy się pod koniec sierpnia, Komet? I pan Daniel pozdrawia ze słonecznego Reykjaviku. Do powiedzenia prawie wcale cię nie znam, to nie powinno mieć znaczenia. Chodźmy na spacer w wysokich trawach, niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Cię nie znam, to nie powinno mieć znaczenia. Anteny wyłapują sygnały z całego świata. Opowiedz mi o wszystkich miejscach, w których byłaś. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Zespół Komety w muzycznej poczcie UKF-u. Faktycznie to nasze ostatnie sierpniowe spotkanie w tej audycji, bo przecież kiedy usłyszymy się w poniedziałek, a w poniedziałek to już będzie wrzesień, proszę państwa. To już będzie 1 września. Komety dziś w tym czwartkowym wydaniu muzycznej poczty UKF-u. A teraz za kwadrans południe zanurzamy się w lekturze. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Bohaterami tego reportażu są głównie cudzoziemcy, którzy wybrali to nieoczywiste miejsce, ale równorzędnymi bohaterkami są mewy trójpalczaste, zagrożony gatunek, który od kilku lat, próbując przetrwać, gorączkowo poszukuje schronienia w miastach. Jednym z tych miast jest Tromso. Lato. Fragment 8. Daniel nie rozstaje się z aparatem. Fotografuje codzienność, ostatnio Kitty Walkersów i miejskie krysie. Używa często klasycznego obiektywu do cyfrowego korpusu, przez co obraz jest bardziej ziarnisty, surowy, jak język bez nadmiaru przymiotników. Jako dziecko marzył, by robić interesujące rzeczy i fotografia go do tego motywowała. Jego pierwszy aparat cyfrowy miał 1,5 megapiksela. Nie dawał szans na fotografowanie ptaków, więc Daniel spędzał godziny na notowaniu w zeszycie tego, co zaobserwował. Wielu jego rówieśników tak robiło. Kiedy tu przyjechałem, każda mewa była dla mnie po prostu mewą. Głos Daniela jest miękki. Gdy mówi, nie przerywam. Słowa płyną spokojnym nurtem. Pamiętam, jak nocami wracałem z miasta, a one wrzeszczały na mnie. Słyszałem je nawet z mieszkania. Nie dało się spać. Nie znosiłem ich. A potem znalazłem tę chorą, o której napisali w Nordlys. Dowiedziałem się o ptasiej grypie i zacząłem bliżej się przyglądać mewom, robić im zdjęcia. Nikt nie wiedział, jak skończy się ta epidemia. Nagle poczułem, że one zaraz znikną. Ważni byli też ludzie, którzy zwrócili uwagę na to, jak są różne i że nie wszystkie kradną jedzenie. Raz jedna wyrwała mi z dłoni burrito kupione w 7-Eleven. Naprawdę gówniane żarcie, więc byłem jej wdzięczny. Śmieję się. Mewa sprzed kiosku na placu to stały widok. Jak turyści stojący w kolejce przez cały rok, by kupić hot doga z parówką z renifera. Bas sprząta okolice, a pracownicy o niego dbają. W czasie pandemii wystawili przed kioskiem plakat z jego podobizną i prośbą: zachowaj dystans. Kiedy w środku jasnej nocy idzie się w weekendowym tłumie, można odnieść wrażenie, że każda knajpa ma zaprzyjaźnioną mewę, a sieciowe fast foody po kilka. Gdy tak rozmawiamy, krysie wracają z żeru, przelatują nad molo i rozdzielają się do miejskich siedlisk. Wiele siedzi w rzędzie na dachu i czeka na kolejną rundę. Wierzę, że dzika przyroda i ludzie mogą wchodzić w pozytywne interakcje, że to może jakoś wzmocnić naszą więź, stwierdza Daniel. Zwłaszcza tak samotnym jak ja. One potrafią zastąpić towarzystwo ludzi. Chociaż niektórzy naprawdę ich nienawidzą i pytają, jak mogę je karmić. A ja wtedy udaję głupiego i mówię, że wyglądają na głodne. Rozumiem tych, którzy chcieliby się ich pozbyć, zwłaszcza Norwegów, bo oni narzekają na nadmiar dzikich zwierząt. To zamierzchłe spojrzenie na przyrodę z czasów, gdy trzeba było z nią walczyć. Teraz są bogaci i nie chcą mieć nic wspólnego z mewą na parapecie. Niedawno widziałem, jak zrzucili gniazdo i zabili parapet deskami, a zaraz potem powiesili szyld na wynajem. Oni wolą turystów niż przyrodę. Mnie ciekawi, dlaczego losem tych ptaków interesują się głównie cudzoziemcy, rzucam. W ogóle interesuje mnie los cudzoziemców w tym mieście. Bo że tyle osób wybiera Oslo i inne norweskie miasta na południu, to zrozumiałe. Ale dlaczego ten lądowy wypierdek? Zeszłego lata rozwiesiłam w centrum plakaty o treści Why Tromso. Plakat zobaczył dziennikarz Nordlys i zapragnął napisać artykuł o polskiej pisarce pracującej nad książką o mieście. Tekst opatrzył tytułem Ważna jest dla mnie samotność. Pod wydaniem internetowym nie było ani jednego komentarza, ale napisało do mnie kilka osób. Z dwojgiem się spotkałam. Był 18-letni Rosjanin, którego matka zakochała się w starszym Norwegu i przeprowadziła tutaj. Ale Norweg już nie pokochał jej dzieci. Była doktorantka oceanologii ze Sri Lanki, która nie wyobrażała sobie lepszego miejsca do życia i uprawiania nauki. Dostałam też sporo listów. Jeden pewnie zająłby ze 3 strony A4. Niewiele starsza ode mnie Norweżka opisywała w nim swoje gorzkie życie, począwszy od wykorzystywania seksualnego przez ojca na bezdzietnej samotności skończywszy. Też myślałem, skąd to się bierze. Jako anglojęzyczny imigrant jestem uprzywilejowany, ale nadal pochodzę z biedniejszego kraju i nigdy nie dorównam poziomem życia ludziom w tamtych domach. Daniel wskazuje na willę w Tromsdalen. Nawet się nie spodziewam, żeby tak miało być. Norwegowie żyją w bańce socjalnej i mam wrażenie, że dla nich najstraszniejsze byłoby urodzić się gdzie indziej. Im jest szczerze przykro, że nie jesteś Norwegiem. A nas przybywa. Mam wrażenie, że ludzie, którzy sympatyzują z krysiami, widzą w nich samych siebie. W walce, w zmaganiach. Ptasi los to nasz los. Dobrze to rozumiem, bo wiem, jak czuje się coś, czego pokochanie wymaga wysiłku. Krysie wracają na morze i zmieniają się w punktowe odbicia światła. Niebo się wybłękitnia, woda marszczy, opalenizna wspina powyżej łokci i kostek. Szosą po drugiej stronie sunie sznur kamperów. Od tego roku mają wydzielony płatny parking. Duży teren, gęsto zastawiony rejestracjami z całej Europy. Jadąc rowerem na dzisiejsze spotkanie, zrobiłam rundkę wokół hoteli. Pod jednym z nich chodziło piskle. Zerkało na gniazda, a gdy podeszłam bliżej, schowało się w trawie. Założyłam, że potrafi latać, więc odjechałam, by go nie płoszyć. Kiedy wspominam o tym Danielowi, mówi, że dzień wcześniej natknął się na podobną scenę przy restauracji w porcie. Piskle błąkało się po drewnianym pomoście, a wieczorem unosiło się martwe na wodzie. Lato przyspiesza. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hiem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Hiem. Ilona Wiśniewska. No tak, lato przyspieszyło. To dziś i jutro ma być tak gorąco. A po północy w Trójce pod Księżycem Baszka Marcinik i Agnieszka Przepiórska o 45. urodzinach Solidarności. Przed 12 jeszcze jedna piosenka w poczcie. To prośba od pana Bartosza o Billie Eilish, Birds of a Feather. It was always you.